ื่นยังเร่งกล้าจะนี่มันเป็ดดีจังนี่ต่อยาอันเนดาล Beda kesukin